اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے، کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہے؟ اس فیصلے کے دن کے واسطے۔ اور تو نے کیا بوجھا کیا ہے فیصلے کا دن؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے نہیں مار کھپایا پہلوں کو، پھر ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو؟ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں گنہگاروں کے ساتھ۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے، پھر رکھا اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، ایک وعدہ مقدر تک، پھر ہم اس کو پورا کر سکے؟ سو ہم کیا خوب سکت والے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی، زندوں کو اور مردوں کو، اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ اونچے، اور پلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا پیاس بجھانے والا؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ چل کر دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے، چلو ایک چھاؤں میں جس کی تین پھانکے ہیں، نہ گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے تپش میں۔ وہ آگ پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے محل، گویا وہ اونٹ ہے زرد۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو حکم ہو کے توبہ کریں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ یہ ہے دن فیصلے کا، جمع کیا ہم نے تم کو اور اگلوں کو، پھر اگر کچھ واو ہے تمہارا، پھر اگر کچھ داؤ ہے تمہارا تو چلا لو مجھ پر۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ البتہ جو ڈرنے والے ہیں وہ سائے میں ہیں نہروں اور نہروں میں، اور میوے جس قسم کے وہ چاہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے بدلہ ان کاموں کا جو تم نے کیے تھے۔ ہم یوں ہی دیتے ہیں بدلہ نیکی والوں کو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کھا لو اور برت لو تھوڑے دنوں، بے شک تم گنہگار ہو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اور جب کہیے ان کو کہ جھک جاؤ، نہیں جھکتے۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے؟ خلاصہ تفسیر۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو سختی سے چلتی ہیں جس سے خطرات کا احتمال ہوتا ہے، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے، پھر ان ہواؤں کی جو دل میں اللہ کی یاد یعنی توبہ کا یا ڈرانے کا القا کرتی ہیں۔ یعنی یہ ہوائیں مذکورہ تعالی کی قدرت کاملہ پر دلالت کی وجہ سے خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو جانے کا سبب ہو جاتی ہیں، اور وہ توجہ دو طور سے ہوتی ہے، ایک خوف سے جبکہ ان ہواؤں سے آثار خوف کے نمایاں ہوں، اور دوسرا توبہ و معذرت سے، اور یہ خوف و رجا کی دونوں صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہوائیں نفع بخشوں تب تو خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر اور اپنی تقصیرات سے عذر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہوائیں خوفناک ہوں تو خدا کے عذاب سے ڈر کر اپنے معاصی سے توبہ کرتے ہیں۔ آگے جواب قسم ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے، مراد قیامت ہے، اور یہ سب قسمیں قیامت کے نہایت مناسب ہیں، کیونکہ نفخہ اولیٰ کے بعد تمام عالم کی فنا کا واقعہ تیز آندھیوں کے مشابہ ہے، اور نفخہ ثانیہ کے بعد کے واقعات مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ مشابہ واقعات ہوائے نافع کے ہیں، جس سے بارش اور بارش سے حیات نباتی ابھرتی ہے۔ آگے اس کے وقوع پر تفریح فرماتے ہیں، سو جب ستارے بے نور ہو جاویں گے، اور جب آسمان پھٹ جاوے گا، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جاویں گے، اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا۔ آگے اس یوم کا ہولناک ہونا مذکور ہے کہ کچھ معلوم ہے کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے؟ آگے جواب ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے ملتوی رکھا گیا ہے۔ مطلب اس سوال و جواب کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو رسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں، اور اب بھی اس امت کے کفار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، اور جب اس تکذیب پر عذاب آخرت سے ڈرائے جاتے ہیں تو آخرت کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ تکذیب فی نفسہ مقتدی ہے، اس کو ہے کہ رسولوں کا جو قصہ کفار سے پیش آ رہا ہے اس کا فیصلہ ابھی ہو جاوے، اور اس کی تاخیر سے کفار کو مزید انکار و تکذیب کا موقع ملتا ہے، اور مسلمانوں کو طبعی طور پر اس کے جلد ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پس اس آیت میں استعجال کا جواب ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض حکمتوں سے اس کو مؤخر کر رکھا ہے، لیکن واقع ضرور ہوگا، اور آگے اس فیصلے کے دن کا ہولناک ہونا مذکور ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیسا کچھ ہے، یعنی بہت سخت ہے، اور جو لوگ اس امر حق یعنی وقوع قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے نظائر سابقہ کے ذریعے موجودہ لوگوں کو ڈرانا ہے، کیا ہم اگلے کافر لوگوں کو عذاب سے ہلاک نہیں کر چکے؟ پھر پچھلوں کو بھی عذاب میں ان پہلوں ہی کے ساتھ ساتھ کر دیں گے، یعنی آپ کی امت کے کفار پر بھی وبال ہلاکت نازل کریں گے، جیسا بدر وغیرہ غزوات میں ہوا، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے کفر پر سزا دیتے ہیں، خواہ دارین میں خواہ دار آخرت میں۔ اور جو اس امر حق یعنی کفر پر مستحق عذاب ہونے کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے وقوع قیامت اور احیاء موتا کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے فرمایا، کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی یعنی نطفے سے نہیں بنایا؟ یعنی ابتدا میں تم نطفہ تھے، پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک جگہ محفوظ یعنی عورت کے رحم میں رکھا، غرض ہم نے ان سب تصرفات کا ایک اندازہ ٹھہرایا، سو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں؟ اس سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت ثابت ہوئی۔ پھر جو لوگ اس امر حق یعنی قدرت علی البعث کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے اپنی بعضی نعمتیں جن سے ترغیب اطاعت و ایمان ہونا ذکر فرماتے ہیں، یعنی کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی سمیٹنے والی نہیں بنایا کہ زندگی اسی پر بسر ہوتی ہے، مرنے کے بعد دفن اور غرق ہو جانے اور جل جانے کی صورت میں بالآخر مٹی ہو کر اجزائے اولیہ ہی میں کھپ جاتے ہیں، اور اس حالت بعد الموت کا نعمت ہونا اس طرح ہے کہ اگر مردے خاک نہ ہو جایا کرتے تو زندے پریشان ہو کر مردے سے بدتر ہو جاتے کہ ان کو اپنے بسنے بلکہ چلنے پھرنے کی جگہ نہ ملتی، اور ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے جن سے بہت سے منافع متعلق ہیں، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس نعمت کو خواہ مستقل کہا جاوے یا زمین ہی کے متعلق کہا جاوے، کیونکہ مرکز پانی کا بھی زمین ہی ہے، اور ان نعمتوں کا مقتدا وجوب توحید ہے۔ پس جو لوگ اس امر حق یعنی وجوب توحید کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے قیامت کی بات سزاؤں کا بیان ہے، یعنی قیامت کے روز کفار سے کہا جائے گا کہ تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے، جس میں کی ایک سزا وہ ہے جس کا بیان اس حکم میں ہے کہ ایک صاحبان کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ مراد اس صاحبان سے ایک دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا، اور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لیے بلند ہو کر پھٹ کر تین ٹکڑے ہو جاویں گے، اور فراغ حساب تک کفار اسی دھوئے کے احاطے میں رہیں گے، جیسا کہ مقبولین ذل عرش میں ہوں گے۔ آگے اس دھوئے کا اور حال مذکور ہے کہ وہ انگارے برساوے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ قاعدہ ہے کہ جب چنگاری آگ سے جھڑتی ہے تو بڑی ہوتی ہے، پھر بہت سے چھوٹے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے۔ بس پہلی تشبیہ ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہے، اور دوسری تشبیہ انتہائی حالت کے اعتبار سے۔ پھر جو لوگ اس امر حق یعنی اس واقعے کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے اور واقعہ متعلق کفار ہے، یعنی یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو اجازت عذر پیش کرنے کی ہوگی، سو عذر بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ واقعے میں کوئی معقول عذر ہوگا ہی نہیں۔ اور جو لوگ اس واقعہ حق کو بھی جھٹلا رہے ہیں، سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے بھی اسی یوم کا بیان ہے کہ ان لوگوں سے کہا جاوے گا کہ یہ ہے فیصلے کا دن جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، ہم نے آج تم کو اور اگلوں کو فیصلے کے لیے جمع کر لیا، سو اگر تمہارے پاس آج کے نتیجے اور فیصلے سے بچنے کی کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلا لو۔ اور یہ کفار اس واقعہ حق کی بھی تکذیب کرتے ہیں، سو سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے ثواب کا بیان ہے، یعنی پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جاوے گا کہ اپنے اعمال نیک کے سلسلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کفار نعمائے جنت کی بھی تکذیب کرتے ہیں، سو سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ آگے پھر توبیخ و تنبیہ ہے کفار کو، یعنی اے کافرو، تم دنیا میں تھوڑے دن اور کھا لو اور برت لو، عنقریب کمبختی آنے والی ہے، کیونکہ تم بے شک مجرم ہو اور مجرم کا یہی حال ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ سزائے جرم کو جھٹلاتے ہیں، سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی اور ان کافروں کی سرکشی اور جرم کی یہ حالت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف جھکو یعنی ایمان اور عبادیت اختیار کرو تو نہیں جھکتے، اس سے زیادہ کیا جرم ہوگا؟ اور یہ لوگ اس کے جرم ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں، سو سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی اور ان تقریعات و تحدیدات قرآنیہ کا مقتضا یہ تھا کہ سنتے ہی ڈر کر ایمان لے آتے، مگر جب اس پر بھی ان کو اثر نہیں تو پھر اس قرآن بلیغ الالفاظ والانذار کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لاویں گے؟ اس میں کفار پر توبیخ اور ان کے ایمان سے آپ کو مایوس کرنا ہے۔ معارف و مسائل۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا کے غار میں تھے، اچانک سورہ مرسلات نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا یاد کرتا جاتا تھا۔ آپ کا دہن مبارک اس سورت کی حلاوت سے رق شاداب ہو رہا تھا، اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، ہم اس کی طرف جھپتے وہ نکل بھاگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے یقینی طور پر آنے کا ذکر فرمایا ہے، ان چیزوں کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، البتہ ان کی اس جگہ پانچ صفتیں بیان فرمائی ہیں، مرسلات، عاصفات، ناشرات، فارقات، ملقیات الذکر۔ کسی حدیث مرفوع میں اس کی پوری تعین نہیں آئی کہ ان صفات کے موصوفات کیا ہیں، اس لیے صحابہ و تابعین کی تفسیریں اس معاملے میں مختلف ہو گئیں۔ بعض حضرات نے ان پانچوں صفات کا موصوف فرشتوں کو قرار دیا ہے اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی مختلف جماعتیں ان مختلف صفات کی حامل ہوں۔ بعض حضرات نے ان صفات کا موصوف ہواؤں کو قرار دیا ہے، وہ بھی مختلف اقسام اور نوعیت کی ہوتی ہیں، اس لیے صفات مختلفہ ان میں ہو سکتی ہیں۔ بعض حضرات نے ان کا موصوف خود انبیاء و رسول کو قرار دیا ہے۔ ابن جریر طبری نے اسی لیے اس معاملے میں توقف اور سکوت کو اسلم قرار دیا کہ احتمال دونوں ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کو متعین نہیں کرتے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ جو پانچ صفات اس جگہ ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض کو ملائکۃ اللہ پر زیادہ چسپا اور ان کے مناسب ہیں، ان کو ریاح کی صفت بنائیں تو کھینچ تان اور تعویل کرنا پڑتی ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جو ریاح یعنی ہواؤں پر زیادہ چسپا اور واضح ہیں، ان کو فرشتوں کی صفت بنائیں تو تعویل کے بغیر نہیں بنتی۔ اس لیے اس مقام میں بہتر فیصلہ ابن کثیر علیہ رحمہ کا معلوم ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ شروع کی تین صفات ہواؤں کی صفتیں ہیں، ان تین میں ریاح اور ہواؤں کی قسم ہو گئی، باقی آخری دو صفتیں یہ فرشتوں کی صفات ہیں تو یہ فرشتوں کی قسم ہو گئی۔ ریاح کی صفت قرار دینے میں آخری دو صفتوں میں جو تعویل کی جاتی ہے وہ آپ خلاصہ تفسیر میں دیکھ چکے ہیں، کیونکہ اس میں اسی کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے۔ اسی طرح جن حضرات نے ان سب صفات کو صفات ملائکہ قرار دیا ہے ان کو پہلی تین صفات یعنی مرسلات، عاصفات، ناشرات کو فرشتوں پر چسپا کرنے کے لیے اسی طرح کی تعویلات سے کام لینا پڑا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار کے مطابق معنی ان آیتوں کے یہ ہو گئے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، عرفن یا عرفن کا مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر مذکور ہوا، یعنی جود و سخا اور نفع رسانی۔ جو ہوائیں بارش لے کر آتی ہیں ان کی جود و سخا اور نفع رسانی ظاہر ہے، اور دوسرے معنی عرفن کے متتابع یعنی پے در پے کے بھی آتے ہیں۔ یہ معنی لیے جاویں تو مراد وہ ہوائیں ہوں گی جو بادل اور بارش کو لیے ہوئے مسلسل اور متتابع چلتی ہیں۔ عاصفات عطف سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی ہوا کے تیز چلنے کے ہیں، اس سے مراد وہ آندھیاں اور تیز ہوائیں ہیں جو بعض اوقات دنیا میں آیا کرتی ہیں، اور ناشرات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بارش ختم ہونے کے بعد بادل کو پھاڑ کر منتشر کر دیتی ہیں، اور فارقات یہ صفت فرشتوں کی ہے جو وحی الہی نازل کر کے حق و باطل میں فرق واضح کر دیتے ہیں، اور ملقیات ذکران بھی فرشتوں کی صفت ہے، اور ذکر سے مراد قرآن یا مطلق وحی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو بذریعہ وحی حق و باطل میں فرق اور امتیاز واضح کر دیتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو انبیاء علیہ السلام پر ذکر یعنی وحی اور قرآن کا القاء کرتے ہیں۔ اس طرح کسی صفت میں تعویل اور کھینچ تان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رہا یہ سوال کہ اس تفسیر کی بنا پر پہلے ہواؤں کی مختلف اقسام کی قسم کھائی گئی، پھر فرشتوں کی، ان دونوں میں ربط اور جوڑ کیا ہے؟ سو کلام الہی کی حکمتوں کا احاطہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ مناسبت بھی ہو سکتی ہے کہ ہواؤں کی دونوں قسمیں، بارش والی نفع بخش اور سخت آندھیاں مضرت رساں، یہ سب محسوسات میں سے ہیں، ہر شخص ان کو پہچانتا ہے۔ پہلے غور و فکر کے لیے انسان کے سامنے ان کو لایا گیا، اس کے بعد فرشتوں اور وحی کو پیش کیا گیا جو محسوس نہیں، مگر ذرا سے غور و فکر کرنے پر ان کا یقین ہو سکتا ہے۔ عذراً او نذراً، یہ فل ملقیاتی ذکرن سے متعلق ہے کہ یہ ذکر اور وحی انبیاء علیہ السلام پر اس لیے نازل کی جائے گی کہ وہ اہل حق مومنین کے لیے ان کی کوتاہیوں سے معذرت کا سبب بنے، اور اہل باطل کفار کے لیے نذیر اور عذاب سے ڈرانے والا ثابت ہو۔ ہواؤں یا فرشتوں یا دونوں کی قسم کھا کر حق تعالی نے فرمایا، انما توعدون لواقع، یعنی تم سے جس قیامت اور حساب و کتاب، جزا و سزا کا وعدہ بذریعہ انبیاء کیا جا رہا ہے، وہ ضرور پورا اور واقع ہو کر رہے گا۔ آگے اس کے واقع ہونے کے وقت کے چند حالات کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ سب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سب بالکلیہ فنا ہی ہو جائیں گے، یا یہ کہ موجود رہیں مگر ان کا نور سلب ہو جائے، اس طرح پوری دنیا ایک انتہائی سخت اندھیری میں غرق ہو جائے گی۔ دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ آسمان پھٹ جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ چوتھا حال یہ بتلایا گیا، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، توقیت سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی تعیین وقت اور تجدید وقت کے ہیں، اور بقول زمخشری کبھی اس کے معنی کسی مقررہ وقت پر پہنچ جانے کے بھی آتے ہیں۔ اس جگہ یہی دوسرے معنی مناسب ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ انبیاء و رسول کے لیے جو میعاد اور وقت مقرر کیا گیا تھا، اس میں اپنی اپنی امتوں کے معاملے میں شہادت کے لیے حاضر ہوں، وہ اس میعاد کو پہنچ گئے اور ان کی حاضری کا وقت آ گیا۔ اس لیے خلاصہ تفسیر مذکور میں اس کا ترجمہ انبیاء کے جمع کرنے کے ساتھ کیا گیا۔ آگے قیامت کے دن کے عظیم اور ہولناک ہونے کا بیان ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہے، جس میں مکذبین اور کفار کے لیے تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، کہ یہی معنی ہے، ویل کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں، اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس میں اہل جہنم کے زخموں کی پیپ جمع ہوگی، یہ جگہ مکذبین کے رہنے کی قرار دی جاوے گی۔ اس کے بعد موجودہ لوگوں کو پچھلی امتوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے فرمایا، الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین، یعنی کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ہلاک نہیں کر دیا؟ قوم عاد و ثمود اور قوم لوط، قوم فرعون وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور ثم نتبعهم الاخرین، مشہور معروف قرات کے مطابق بسکون عین عطف ہے۔ نہلت پر جس کے معنی ہے کہ ہم نے اولین کے بعد آخرین کو بھی ان کے پیچھے ہلاک نہیں کر دیا، اس لیے آخرین سے مراد بھی پچھلی امتوں ہی کے آخرین ہوں گے، جن کی ہلاکت نزول قرآن سے پہلے واقع ہو چکی ہے۔ یہاں ایک نوٹ لکھا ہے، اس مقام پر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہوا ہے، کیونکہ مشہور و معروف قرات سکون عین کی نہیں غم عین کی ہے، جیسے کہ کتب قرات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ سکون عین کی قرات در حقیقت شاز ہے، محمد عبداللہ۔ آگے پڑھتے ہیں، اور دوسری ایک قرات میں نتبعوہم بوم عین بھی آیا ہے، اس قرات پر یہ جملہ الگ ہے، اور آخرین سے مراد امت محمدیہ کے کفار ہیں۔ پچھلی امتوں کی ہلاکت اور عذاب کی خبر دینے کے بعد موجودہ کفار اہل مکہ کو آئندہ ان پر آنے والے عذاب کی خبر دینا مقصود ہے، جیسا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر عذاب ہلاکت نازل ہوا۔ فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر آسمانی عذاب آتا تھا، جس سے پوری بستیاں تباہ ہو جاتی تھیں۔ امت محمدیہ کا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اکرام خاص ہے کہ ان کے کفار پر آسمانی عذاب نہیں آتا، بلکہ ان کا عذاب مسلمانوں کی تلوار سے آتا ہے، جس میں ہلاکت عام نہیں ہوتی، صرف بڑے سرکش مجرم ہی مارے جاتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، یعنی ہم نے زمین کو کفات بنائے ہیں، زندہ اور مردہ انسانوں کے لیے۔ کفات کفت سے مشتق ہے، جس کے معنی ملانے اور جمع کر لینے کے ہیں۔ کفات وہ چیز جو بہت سی چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے۔ زمین کو حق تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ زندہ انسان اس کی پیٹھ پر سوار ہیں اور مردے سب اس کے پیٹ میں جمع ہیں. انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہو جمالت صفر. قصور کے معنی بڑا عالی شان محل اور جمالہ بمعنی جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے. صفر اسپر کی جمع ہے جس کے معنی زرد کے ہیں. مراد آیت کی یہ ہے کہ اس جہنم کی آگ سے اتنے بڑے بڑے شرارے اٹھیں گے جو ایک مستقل محل عالی شان کی برابر ہوں گے. پھر وہ متفرق ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے. وہ ٹکڑے زرد اونٹوں کی برابر ہوں گے. اور بعض حضرات نے اس جگہ صفر کا ترجمہ سیاہ کیا ہے کیونکہ زرد اونٹ کی زردی سیاہی مائل ہوتی ہے. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. یعنی اس دن میں کوئی بول نہ سکے گا اور نہ کسی کو اپنے کیے ہوئے عمل کا عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی. اور دوسری آیات قرآن میں جو کفار کا بولنا اور عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ محشر میں مختلف مواقف اور مقامات آئیں گے. کسی مقام میں کلام اور عذر پیش کرنا ممنوع ہوگا، کسی میں اجازت ہوگی. قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. یعنی کھاؤ پیو اور آرام اٹھا لو تھوڑے دن، کیونکہ تم مجرم ہو، آخر کار سخت عذاب میں جانا ہے. یہ مکذبین کو خطاب ہے دنیا میں. انبیاء کے ذریعے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا عیش و آرام چند روزہ ہے، پھر عذاب ہی عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک رکوع سے مراد اس کے لغوی معنی یعنی جھکنا اور اطاعت کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں ان کو احکام الہیہ کی اطاعت کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ اطاعت نہ کرتے تھے. اور بعض حضرات نے رکوع کے اصطلاحی معنی بھی مراد لیے ہیں، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ نماز نہ پڑھتے تھے. رکوع بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یعنی جب یہ لوگ قرآن جیسی عجیب و غریب بلیغ اور حکمتوں سے پرواضح دلائل کی کتاب پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مراد ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار ہے. حدیث میں ہے کہ جب تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے آمنا باللہ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لے آئے. نماز سے خارج میں اور نوافل میں یہ الفاظ کہنے چاہیے، مگر فرائض میں اور سنن میں اس زیادتی سے اعتراض کرنا روایات حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس میں نہ کہا جائے. تمت سورۃ المرسلات بحمد اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.